مادہ تولید ہے اور پھر امشاجد مشج کا من ہوتا ہے خلط ملط کا ملا ہوا. یہ ملے ہوئے کے دو معنی اس مقام میں لگ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مرد کا مادہ تولید اور عورت کا وہ بیضہ انسا جب آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کے ملنے سے اللہ تعالیٰ آگے انسان کو پیدا کرتا, جیسا پچھلی سورت میں گزر چکا. ایک قطرہ آب جس کو رحم میں ٹپکا دیا جاتا ہے وہاں بیضہ انسا سے وہ ملتا ہے, اور پھر خلق منہ الزوجین جوڑا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, نر پیدا کرے یا مادہ پیدا کرے وہ اس کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے اور اس کی حکمت کے مطابق وہ پیدا کرتا ہے, کسی کو مرد کسی کو عورت. تو یہ امشاج سے مراد اس طریقے سے ملا جلا ہوا. بعض امشاج مشج کے معنی پر اطلاق کرتے ہیں. کشاف والے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ مفرد پر بھی ویسے ہی اطلاق ہوتا ہے, امشاج مفرد کے لیے بھی آتا ہے, اس کی جمع نہیں ہے جیسا معاشر کا لفظ ہوتا ہے. یہ جمع کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے اور مفرد پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو امشاج ملا ہوا, ملے ہوئے سے مراد ہے کہ مرد اور عورت کا مادہ تولید آپس میں ملتے ہیں, اور امشاج سے یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ مادہ تولید جو ہوتا ہے اس کے اندر تمام عناصر ملے ہوئے ہوتے ہیں. تمام عناصر جو انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے جن کو کار فرما بنایا ہے وہ تمام عناصر اس کے اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں. یونانیوں میں دو تین مذہب پائے جاتے تھے آج سے 2000-3000 سال پہلے سے. انسان کی تخلیق 4 عناصر سے ہوئی ہے, مشہور یہ ہو گیا مذہب. بعض 5 سے کہتے تھے, بعض 7 سے. ہنود کے ہاں بھی 6 اور 7 عنصروں کا ذکر ملتا ہے. پرانے ہندوستانی بھی اس کے قائل تھے کہ انسان 7 عناصر سے, یہ 6 عنصروں سے مل کر بنا ہے. عنصر وہ باریک اور بالکل ابتدائی چیز جس سے اکائی کے طور پر وہ اکٹھے ہو کر ایک چیز بنتی ہے, وجود بنتا ہے, وہ عنصر کہلاتے ہیں. وہ باریک سے باریک, وہ عناصر جیسا ایٹم کہتے ہیں یا سالمہ کہتے ہیں, باریک سے باریک وہ ذرے جن سے مل کر انسان بنتا ہے وہ عنصر کہلاتے ہیں. اور موجودہ زمانے میں جو تحقیقات سائنس کی اور اکتشافات ہیں یا میڈیکل سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے انہوں نے یہ تجربے سے ثابت کیا ہے کہ انسان کے وجود میں صرف 4 عناصر نہیں ہیں بلکہ بہت سے عناصر موجود ہیں, اور عناصر صرف 4 یا 5 6 یا 7 نہیں ہیں بلکہ بہت سے ہیں. 110 سے زیادہ عناصر دریافت ہوئے ہیں اور آئندہ بھی دریافت ہوتے رہتے ہیں عناصر. یہ لطیف اور باریک سے باریک اکائی وہ عنصر کہلاتی ہے. یہ آکسیجن ہے, ہائیڈروجن ہے, نائٹروجن ہے, اور اسی طرح سلیکا ہے, ریت جس کو کہتے ہیں, اور سلور ہے, گولڈن ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جتنے عناصر خارجی کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام انسان کے وجود میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو تمام مخلوق میں زیادہ پیچیدہ, بہت زیادہ پیچیدہ پیدا کیا ہے. انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے انسان کا جسم اور وجود. یہ باقی چیزیں سادہ ہیں. ملائکہ کو ایک مادہ سے پیدا کیا, بعض 2, بعض کو 2 عنصروں سے, بعض کو 3 سے, بعض چیزوں کو چار عناصر سے پیدا کیا، لیکن انسان کی پیدائش میں تمام خارجی دنیا کے جو عناصر ہیں وہ سب پائے جاتے ہیں، اور اس کی ساختیں بھی بہت پیچیدہ ہیں، دماغ کی ساخت بھی اور تمام جتنے اعضاء ہیں یا نظام ہیں، عظم کا نظام ہے، اسی طریقے سے نظام تولید و تناسل ہے، جینیٹل سسٹم جو ہے وہ بھی بہت پیچیدہ ہے، انسان حد درجے دوران خون کا نظام بھی ایسے ہی ہے، اللہ نے انسان کو بہت ہی پیچیدہ مخلوق بنایا ہے انتہائی درجے کا، اور اس کے اندر کمالات بھی بے انتہا رکھے ہیں جو دوسری مخلوق میں نہیں ہیں۔ تو امشاج سے مراد ہے جس کے اندر تمام قسم کے عناصر ملے ہوئے ہیں، اور یہ اس کو غذا کے واسطے سے، یہ انسان کے جسم میں جب چوتھا ہضم ہوتا ہے تو یہ مادہ تولید تیار ہوتا ہے، اور جس کے بعد پھر یہ رحم کے اندر جب اس کو پہنچایا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مقابل کے ساتھ مل کر پھر نبتلی ہے، ہم پلٹیاں دیتے ہیں، شیخ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی معنی کرتے ہیں، پلٹیاں دے کر اس کو اللہ تعالیٰ 40 سٹیج گزارتا ہے، پھر چل کر کہیں بڑے عرصے تک وہ اسی طرح قطرہ آب کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیوں کا مادہ پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اس پر کھال وغیرہ چڑھائی جاتی ہے اور اندرونی جتنی ساختیں ہیں ان کو مکمل کیا جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی عالم علوی سے روح اس کے اندر پھونکی جاتی ہے۔ 4 مہینے کا وقت جب گزر جاتا ہے پھر اس کا قلب جو ہے وہ حرکت کرنے لگتا ہے، اس سے پہلے وہ ماں کے جسم کے ساتھ ہی وہ ملا ہوا ہوتا ہے، ماں کے قلب کی حرکت ہی اس کے لیے ہوتی ہے، اس کا دوران خون، لیکن 4 مہینے کے بعد پھر انسان کا قلب بھی وہ حرکت کرتا ہے، بیٹنگ کرتا ہے، اور وہ دوران خون اس کے اندر بھی کرنے پیدا ہو جاتا ہے، اور روح انسانی اس دور میں اس کے اندر پھونکی جاتی ہے، جو روح تبھی ہوتی ہے وہ پہلے دن سے موجود ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن روح انسانی جو ہوتی ہے وہ تمام ساختوں کو مکمل کرنے کے بعد عالم بالا کی طرف سے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، پھر مکمل ایک انسان ہوتا ہے۔ یہ پلٹیاں دینے سے یہ مراد، ایک اسٹیج نہیں ہوتا، بڑے اسٹیج گزارنے پڑتے ہیں پھر یہاں تک پہنچتا ہے۔ پھر بنایا ہم نے اس کو ایک سننے والا اور دیکھنے والا انسان، بے جان قطرہ آب کا تصور کریں، اور پھر ایک نہایت ہی جاندار اور شاندار ہستی، قدرت کا شاہکار، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، بولتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، حالات کو استعمال کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور بڑے بڑے کام کرتا ہے ایسے جو حیرت میں ڈال دینے والے کام ہوتے ہیں۔ یہ اسی قطرہ ہے آپ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور بالکل اس سے بھی پہلی جو ہے انسان اول کی جو تخلیق ہے وہ تو مٹی سے اللہ نے کی، وہ قدرت کا کمال نمونہ ہے، اسی لیے شکر کے مقام میں شاعر لوگ یہ کہا کرتے ہیں، میر تقی نے بھی کہا کہ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا سو مجھے انسان کیا، ایک ناچیز خاک پاؤں کے نیچے رونے، اور پھر اس سے حیرت انگیز نو انسانی کو اللہ نے اس قطرے آب سے آگے تخلیق کیا، وہ تخلیق کرتا چلا جا رہا اور قیامت تک یہ تخلیق کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ نبتلی کا معنی پلٹیاں دینا ہے معنی، اور پھر اس کو انسان سمیع اور بصیر کی شکل میں تبدیل کرنا، اور دوسرا نبتلی کا معنی اس کو آزماتے ہیں ہم، ابتلا کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے، یہ معنی بھی درست ہے. انسان کو ہم نے پیدا کیا، اور جیسا پچھلی سورت میں گزر چکا ہے کہ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں چھوڑا، مکلف بنایا، قانون کی پابندی اس کے ذمہ لازم قرار دی ہے، جس میں اس کی ترقی کا راز مضمر ہے. تو ہم آزماتے ہیں اس کو، بیکار نہیں چھوڑتے، اس کو قانون کا پابند بناتے ہیں. تو ابتلا کے یہ دونوں معنی درست ہیں. پھر یہ ہے کہ فرمایا ہم نے اس کے سامنے راستہ واضح کیا، ہدایت کا راستہ واضح کیا، اور ہدایت کے جملہ سامان انسان کے لیے مہیا کر دیے، حواس بھی، ظاہرہ باطنہ، عقل، شعور، اور پھر اس کے علاوہ خارج میں اللہ نے نبی بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، منذر اور مبلغ بھی سامنے کر دیے. تو تمام ذرائع ہدایت کے انسان کے لیے اللہ نے مہیا کر دیے، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ اما شاکر و اما کفورا. انسان دو حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، یا تو شکر گزار ہوتا اور یا پھر نہ شکر گزاری کرتا. حضرت کعب ابن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک عظیم صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضور نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے کعب ابن حجرہ، خدا تجھ کو پناہ میں رکھے بے وقوفوں کی حکومت سے. عرض کیا حضور وہ کون لوگ ہیں بے وقوف؟ فرمایا ایسے ہوں گے جو میری سنت کے خلاف چلیں گے اور ظلم و جور کریں گے لوگوں، وہ بے وقوف حکام ہوں گے، خدا تجھ کو ان سے پناہ میں رکھے. پھر فرمایا ہے کعب یاد رکھو، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے خدا کے عذاب کے سامنے اور معصیت کے سامنے، اور نماز جو ہے تقرب الہی کا ذریعہ. اور ہر انسان صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو، اپنی جان کو بیچتا ہے. اگر نیکی کے کام میں اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ نیکی کے کام میں لگا دیا تو وہ شکر گزار بن گیا، اور اگر اس نے کفر شرک کیا، برائی اور معصیت میں لگا دیا تو وہ ناشکر گزار بن گیا. اور اسی طرح ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ انسان روزمرہ دو جھنڈوں میں سے ایک جھنڈے کے نیچے چلتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے تو یا تو شیطان کے جھنڈے کے نیچے چلتا ہے اگر وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، اور اگر نیکی کے کام کے لیے جا رہا ہے، اچھائی کے لیے جا رہا ہے، تو فرشتے کے جھنڈے کے نیچے چلتا. بہرحال انسان یا تو شکر گزار ہیں اور یا ناشکر گزار ہیں، اس دونوں قسموں میں انسان تبدیل ہو جاتے ہیں. اور آگے پھر ان کی جزا اور سزا کا ذکر اللہ نے فرمایا. سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اللہ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے اختیار کر رکھی ہے، سلاسلہ زنجیریں، اغلالن اور طوق، وسعیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ، ان الابرار بے شک نیک لوگ پیتے ہیں اس پیالے سے جس کے اندر ملاوٹ ہوگی کافور کی، وہ ایک چشمہ ہے کہ جس سے پیتے ہیں اللہ کے خاص بندے، اور چلائیں گے اس چشمے کو تفجیرن چلانا، اور یہ پورا کرتے ہیں اپنی منت کو، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی برائی بہت پھیلنے والی ہوگی۔ سورہ دہر کے اندر اللہ تعالی نے پہلی آیتوں میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ کہ انسان کے سامنے اللہ نے راستہ واضح کیا ہے، انسان یا شکر گزار ہوں گے اور یا ناشکر گزار۔ تخلیق کے اعتبار سے تو اللہ نے انسان کو حقیر قطرہ آب سے جو ملا جلا ہوا ہوتا ہے پلٹیاں دے کر درجہ کمال تک سمیع اور بصیر انسان کی شکل میں پیدا کیا ہے، پھر رائے راست بھی اس کے سامنے واضح کی ہے۔ اب انسان یا تو شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکر گزار، تو اس سورہ مبارکہ میں ان دونوں کا آخری انجام ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس سورت کا موضوع ابرار اور اشرار کا انجام ہے۔ اس انجام کے بارے میں آگے اللہ تعالی نے یہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ اب انسان دنیا میں یا تو شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تعالی کی اس نعمت اور احسان کا، وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنے میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر مانے اور اپنی فکر اور عقیدے کی اصلاح کرے، پھر اعمال اخلاق، اس سے شکر ادا ہوتا ہے۔ اور ناشکر گزاری یہ ہے کہ اپنے مالک کے حق کو ہی نہ مانے اور خدا کی وحدانیت کو ہی تسلیم نہ کرے، یا انکار کرے، اور یا پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنائے جو مخلوق ہونے میں اس کے ساتھ برابر ہیں۔ یہ انسان کی ناشکر گزاری ہے۔ تو دونوں کا انجام اللہ نے ذکر فرمایا، فرمایا اللہ کے اتنے احسانات، اور اس کے مقابلے میں پھر انسان کی اس قدر ناقدر دانی اور ناشکر گزاری کا انجام کیا ہوگا۔ اِنَّا اعتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں کفر کرنے والوں کے لیے جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، قیامت پر یقین نہیں رکھتے، خدا کے دین اور شریعت کی تکذیب کرتے ہیں، جیسا پچھلی سورت میں گزر چکا ہے، کذبا و تولا، روگردانی کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں ان چیزوں کی جن کی تصدیق کرنی ضروری ہے، جن کو دل سے سچا ماننا ضروری ہے، ان چیزوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دین اور شریعت، خدا کی کتاب، ملائکہ، قیامت، اللہ کے تمام انبیاء، اس کی کو جھٹلانا اور اس کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے۔ فرمایا ہم نے تیار کر رکھی ہے کفر کرنے والوں کے لیے یہ تین چیزوں کا ذکر فرمایا، سلاسلہ زنجیریں، بڑی بڑی آہنی زنجیریں، جس کا سورہ الحاقہ میں بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلے ہوں گے آخری دن، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذو فغلو، حکم ہوگا فرشتوں کو پکڑ لو ان نافرمانوں کو اور جکڑ دو ان کو ستر ستر گز لمبی زنجیروں میں، ایسی آہنی زنجیریں ہوں گی بڑی، ان کے اندر ان کو جکڑنے کا حکم ہوگا، اور فرمایا پھر ان کو جکڑ کر کھینچ کر جہنم میں ڈال دو، ایسی زنجیریں یہ سزا کے طور پر، جن کے اندر مجرموں کو اور ایسے کافروں کو کھینچ کر باندھ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، ایسی زنجیریں ہم نے رکھی ہوئی، اور گلے میں ڈالنے کی توق جو انتہائی ذلت کی نشانی ہوتی ہے، غل توق، غلال جمع ہے، گلے میں توق پڑے ہوئے ہوں گے، اور ہاتھ پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے، یہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا۔ کیا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں، دنیا میں اس شخص کے تعلقات بڑے وسیع تھے، یہ خواہشات کی پیروی میں بڑے دور تک جاتا تھا، اور بہت سے اس کے کنیکشن تھے، بہت جگہ اس کا تعلق تھا، وہ تعلقات اب سامنے آئیں گے اور وہ زنجیروں کی شکل میں متشکل ہو کر اس کو جکڑیں گے، جن تعلقات میں یہ الجھا ہوا تھا اور یہ اللہ کی وحدانیت کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، نہ دین کی طرف نہ آخرت کے محاسبے کی طرف، یہ انہی تعلقات اور رشتے داریاں اور وہ جو اس کا سلسلہ تھا خواہشات کی پیروی کا، وہ تمام چیزیں اب سامنے آئیں گی جزائے عمل کی شکل میں، اور پھر بھڑکتی ہوئی آگ بھی آگے، دوزخ کی آگ جس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، یہ چیزیں ہم نے مجرموں کے لیے تیار کی ہیں جو دنیا میں رہ کر ناشکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ تو ناشکر گزاروں کا انجام اللہ تعالی نے تین لفظوں کے اندر بیان فرما دی، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن جو بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ عقیدے کی بھی اصلاح کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، خدا کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر مانتے ہیں، شرک اور کفر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، تو ایسے لوگ ابرار کہلاتے ہیں۔ اللہ نے پھر ابرار کر یہ پہلا انجام اشرار کا، ناشکر گزار یہ اشرار ہیں، اور اس کے بالمقابل اخیار یا ابرار نیک لوگ، یہ نیکی کرنے والے، سب سے بڑی نیکی اللہ کی وحدانیت کو مان اور ایمان کی درستگی، اور پھر اعمال کی درستگی، اخلاق کی درستگی۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابرار بر کی جمع، بر نیکوکار انسان، نیکوکار انسان وہی ہوتا ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کا حق بھی، اپنے نفس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور باقی جتنے بھائی بند، رشتہ دار، تعلقات، جماعت کے لوگ، بنی نوع انسان، تمام کے حقوق جو اس کے ذمہ ہیں ان کو ادا کرتا ہے، اور اللہ کے حقوق جو اللہ نے لازم قرار دیے ہیں ان کو بھی ادا کرتا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے والا انسان وہ ابرار کہلائے گا۔ ایسے لوگ ابرار ہوں گے، ایسا آدمی بر ہوگا، نیکی والا۔ بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ ابرار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی نگاہ خاتمے پر لگی رہتی ہے، کہ خاتمہ پتہ نہیں کس طرح ہوتا ہے. اور مقرب لوگ جو ہوتے ہیں جیسا کہ آگے مقربین کا ذکر بھی آتا ہے، ان کی نگاہ ازل کے اس معاملے پر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تفریق کی تھی. بعض کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، اور ایک مٹھی میں دوزخیوں کو اور دوسری مٹھی میں جنت والوں. تو جو مقرب لوگ ہیں ان کی نگاہ وہاں لگی رہتی ہے، پتہ نہیں ہمارا کس مٹھی کے اندر حساب ہے، جنت والوں کی مٹھی میں یا دوزخ والوں. اس بات کو ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں. اور ابرار لوگ جو ہیں وہ خاتمے پر ہر وقت نگاہ رکھتے ہیں. جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے بارگاہ الہی میں کہ اے پروردگار، اس کی جان کو میں ایمان کے ساتھ نکالوں یا کفر کے ساتھ؟ تو پتہ نہیں اس وقت جان ایمان کے ساتھ جاتی ہے، نکلتی ہے، یا کفر کے ساتھ. اس بات پر ہمیشہ وہ نگاہ رکھتے رہتے ہیں، وہ ابرار کہلاتے ہیں. ابرار جو ہیں ان کا انجام یہ ہوگا، یہ شکر گزار لوگ. یشربون من کاسن، یہ پیئیں گے ایسے پیالے سے جس کے اندر ملاوٹ ہوگی کافور کی. کافور تو ایک خوشبودار چیز ہے جس کو کسی درخت کے نچوڑ یا خلاصے یا گوند سے نکالا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، جو مختلف دوائی اغراض میں اور مختلف صنعتی کاموں میں کام دیتی ہے. نہایت اچھی چیز ہے، خوشبودار. تو یہ کافور مراد نہیں ہے اس مقام میں. فرمایا ان ابرار کو ایسے شراب طہور کے ایسے پیالے ملیں گے جن کے اندر ملاوٹ کافور کی ہوگی. اور کافور سے مراد اس مقام میں ایک خاص چشمہ ہے. یہ چشمہ وہ ہے کہ جس کا پانی اللہ کے بندے پیتے ہیں، خاص اللہ کے خاص بندے اس چشمے سے پئیں گے. وہ خاص قسم کی شراب طہور ہوگی، شراب طہور ہوگی، اس کے اندر اس کافور کی ملاوٹ ہوگی. اور کافور وہ چشمہ ہے کہ جس کا پانی اللہ کے خاص بندے پیتے ہیں، اس کی کیفیت اور سرور اور مزہ خاص ہی ہوتا ہے. یہ تو مقرب لوگوں کے وہ پینے کی بات ہوگی، لیکن ابرار کو بھی جو ان سے درجے میں کم ہوں گے تو ان کو بھی اس کافور کے چشمے کی ملاوٹ ان کے گلاس میں بھی ملے گی. یہ بالکل ایسا ہے جیسے شربت بناتے ہیں پھر اس کے اندر کیوڑے کا عطر وغیرہ ملاتے ہیں تو وہ نہایت خوشبودار ہو جاتا ہے، اور وہ بہت لطف انگیز ہوتا ہے. ایسا ہی ان کی شراب طہور میں کافور کا پانی بھی ملایا جائے گا. اور کافور ایک خاص چشمہ ہے کہ جس کا پانی خاص بندے پیتے ہیں، لیکن ان عام ابرار اور نیکوکاروں کو بھی اس کی ملاوٹ ملے گی اس کے اندر، ان کا لطف بھی دوبالا ہوگا وہ پئیں گے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو کافور کا یہ ایک جو چشمہ ہے، یہ اس کا منبع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر مبارک میں ہوگا کہ وہاں سے پھوٹے گا، اور اس کی شاخیں تمام دوسری جگہوں میں جائیں گی. یفجرون تفجیرا، وہ اللہ کے خاص نیک بندے اس چشمے کے پانی کو چلائیں گے. چلانا یعنی جدھر اشارہ کریں گے ادھر ہی چلے گا وہ پانی، یعنی اور دوسری جگہ کوئی خلل بھی واقعہ نہیں ہوگا. جدھر ان کی خواہش ہوگی اشارہ کریں گے وہی ادھر چلے گا. یہ جو خاص اللہ کے بندے ہیں جس کا پانی پئیں گے. اور اس کافور میں سے عام نیک لوگوں کو بھی اس کا ملاوٹ دی جائے گی ملا کر ان کے پیالوں کے اندر, جس سے ان کی شراب طہور کا مزہ دوبالا ہوگا. اس وہ چشمہ مراد ہے کافور سے. یہ کافور مراد نہیں ہے جس کو دنیا میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ کافور اصطلاح ہے اس چشمے کے لیے. جیسا کہ کوثر سلسبیل ایسے ہی یہ بھی اصطلاح ہے, اور اس چشمے پر اس کا اطلاق ہوا. تو اصل میں تو وہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوگا, لیکن عام جو ابرار ہیں نیکی والے ہیں ان کے شراب طہور میں بھی اس کی ملاوٹ ہوگی, تاکہ ان کو بھی لطف اور سرور حد درجے کا حاصل ہو. یہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی رضا کے کام محبت کے ساتھ کیا کرتے تھے اور انتہائی قلبی تعلق کی بنا پر کرتے تھے, اس کے بدلے میں یہ چیز ان کو نصیب ہوگی. یہ ابرار جو ہیں جن کا یہ انجام اللہ نے ذکر کیا, اس کے بعد چند خصوصیات ذکر فرمائی ہیں اللہ تعالی نے ان ابرار کی. وہ ابرار کیسے ہیں ان کے کچھ صفات بیان فرمائے ہیں, اور ان میں ایک صفت یہ ہے. یہ تو ان کا انجام ذکر کیا کہ جن کو خدا کی رحمت کے مقام میں جنت میں حضیرت القدس میں ان کو شراب طہور کے پیالے ملیں گے, اور جس کے اندر کافور چشمے کا پانی بھی ملا ہوا ہوگا کہ جس کا سرور اور لطف کچھ اور ہی ہوگا, تو اس کی ملاوٹ بھی ان کے پیالوں میں ہوگی. یہ کون لوگ ہیں یہ ابرار جن کا ذکر ہوا؟ فرمایا یوفون بالنذر. دو صفتیں ان کی اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں. وہ پورا کرتے ہیں نذر, جو منت مانی ہوئی ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. ایک صفت یہ ہے ان کی. یہ ابرار لوگ جو ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے جو منت مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. نظر منت کو کہا جاتا. قرآن میں دوسری جگہ بھی موجود ہے, ایمان فقتم من نفقت و نظر تم من نظر فإن اللہ بھی علیم. جو تم خرچ کرتے ہو خدا تعالی کے راستے میں نیکی اور اطاعت کے کاموں میں, یا جو تم منت مانتے ہو اللہ اس کو جانتا. یہ نظر منت کو کہا جاتا, اور یہ جو نظر اور منت ہے اس کی بہت صورتیں ہیں. بعض جائز ہیں بعض ناجائز ہیں, بعض حلال ہیں بعض حرام ہیں. تو یہ منت ماننا اگر جائز ہو تو اس کو پورا کر دینا چاہیے. یہ پورا کرنا نیکی کی علامت ہے. اگر منت جائز ہو, اگر ناجائز منت مانی ہے تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے, اس کے خلاف چلنا چاہیے. یہ منت ہر قسم کی ہوتی ہے, اور ویسے جو منت مانی جاتی ہے نظر مانی جاتی ہے اگر جائز بھی ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بہتر نہیں ہے. بہتر نہیں ہے اس واسطے کہ مثلا کوئی کسی شخص پر کوئی حادثہ لاحق ہو گیا یا بیمار پڑ گیا تو پھر وہ منت مانتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ کو صحت دے دی یا میرا یہ کام پورا ہو گیا جو جائز کام ہے، تو میں ایک جانور یا اتنے روپے محتاجوں کو دوں گا. اب جب وہ کام اس کا پورا ہو جاتا ہے تو پھر یہ منت پوری کرنی اس کے ذمے ضروری ہوتی ہے، فرض ہوتا ہے اس کو پورا کرنا، نہیں کرے گا تو مجرم بنے گا، گناہگار ہوگا. یہ جائز جو منت ہوتی ہے اس کو تو پورا کرنا چاہیے، لیکن بہتر نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اکثر جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں، بخیل لوگ، وہ ایسی بات کرتے ہیں. جب کوئی حادثہ آیا تو پھر منت مانتے ہیں، پوری ہوتی ہے تو پھر بات پھر وہ ان کے ذمے لازم ہوتا ہے. بعض اوقات پھر اس کو پورا کرنے میں، ادا کرنے میں پسو پیش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ طبیعت میں بخل کا وعدہ ہوتا ہے. اور عبادت جو ہے یہ بغیر معاوضے کی کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کا کام بغیر کسی معاوضے. یہ نظر کی صورت میں عبادت بالمعاوضہ ہوتی، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیل سے اس طریقے سے اس کا مال نکالتے، یعنی صدقہ خیرات بغیر منت کی صورت کے ہی دینا چاہیے، اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے ساتھ، تاکہ اللہ راضی ہو یا مسائل مشکلات ہمارے دور ہوں، کسی معاوضے کے بغیر. اگر یہ کام ہو گیا تو پھر ہم یہ کریں گے. اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ اگر کام جائز ہو، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من نظر آئیں یوتیا، جس نے نظر مانی ہے اللہ کی اطاعت کے کام، اس کو اطاعت کرنی چاہیے، وہ پوری کرنی چاہیے. اور جس نے منت اور نظر مانی ہے معصیت کے کام، تو پھر وہ معصیت نہ کرے، اس کو توڑ دے، اور اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. اگر غلط منت مانی ہے تو اس کو توڑ دے اور اس کے خلاف چلے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. کفارت الیمین، یہ فرمایا. امام مالک اور شافعی رحمہم اللہ دونوں بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ معصیت کی نظر منعقد ہی نہیں ہوتی. کوئی شخص معصیت کی نظر مانتا ہے گناہ، وہ لازم ہی نہیں ہوتی، نہ کفارہ آتا. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں نظر تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو توڑنا ضروری ہوتا ہے اور کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. تو یہ اس کا حکم ہے. تو جو جائز نظر ہے اس کو پورا کریں. اور نظر جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی عبادت جو لازم نہیں تھی اور اپنے ذمے لازم کرا دی. اس کا عبادت ہونا اور ایسا کہ وہ لازم بھی نہ ہو، کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے، جائز کام ہے، کوئی مقدمہ ہے جائز، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے یا مجھے تجارت میں ترقی نصیب ہو جائے یا میرا آدمی سفر سے صحیح سلامتی میں واپس آ جائے یا میرا یہ جائز کام ہو جائے، تو میں حج کروں گا، نفلی حج، میں اتنے نفلی روزے رکھوں گا، میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، میں اتنی مرتبہ تسبیح کروں گا، میں اتنا صدقہ اور خیرات کروں گا، میں جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر کے اس کے نتیجے میں محتاجوں کو کھلاؤں گا. یہ اس قسم کی منت ہوتی ہے، اتنے محتاجوں کو میں دیکھ پکا کر کھلاؤں گا، اتنے کو میں کپڑا دوں گا، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں آتی ہیں اس کے اندر جو جائز. بعض لوگ ناجائز نظر مانتے ہیں، خدا نے کہ ہمارا یہ کام کر لیا، یہ کام خیر و خوبی سے پورا ہو گیا تو ہم داتا صاحب کے مزار پر چادر چڑھائیں گے، یا اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر چڑھاوا چڑھائیں گے، یا وہاں اتنی جگہ دیں گے. تو یہ اگر یہ ہو یا کوئی اور بزرگ ہو یا کوئی انسان ہو جن ہو نبی ہو نیک ہو کوئی بھی ہو اس کے نام, تو اگر نیت یہ ہے کہ اس کا تقرب مراد ہے, اس کی خوشنودی مراد ہے کہ وہ ہم سے راضی, تو پھر یہ شرک میں داخل ہوتا ہے. تو ایسا کرنے والا آدمی مشرک بن جاتا ہے, یہ درست نہیں ہے, ناجائز نہیں. اگر ایصال ثواب مراد ہو کہ ہم وہاں محتاجوں کو کھلائیں گے تو یہ اگرچہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے, کیونکہ ایسی صورت میں جتنے مجاور لوگ وہاں ہوتے ہیں وہ محتاج نہیں ہوتے, نہ وہ اس کے کھانے کے مستحق ہوتے ہیں, کیونکہ نظر کے کھانے کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے اور صدقۃ الفطر لینے کے صدقات لینے کے مستحق ہوتے ہیں, دوسرے لوگ اس کے مستحق نہیں ہوتے اس کے کھانے. وہ غیر مستحق لوگوں کو جاتا ہے اگر نیت ایثار ثواب کی بھی کریں, لیکن اکثر لوگ تقرب کا ارادہ کرتے ہیں, جیسا گیارہویں وغیرہ جو ادا کرتے ہیں اکثر جو حال یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو ہمارے مال جان میں نقصان ہو جائے گا, کیا سب نقصان پہنچائیں, یہ شرک کا اعتقاد, یہ شرکیہ اعتقاد ہے, اور ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے. اگر مانی ہے تو توڑ دے اس کو اور قسم کا کفارہ ادا کرے. چنانچہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں, ان کی بہن نے حدیث میں آتا ہے یہ نظر مانی تھی, ننگے سر اور پیدل چر کے وہ آج کرے گی, حضور کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا سر ڈانپو, عورت کو سر برے نہ کرنا تو ناجائز ہے, حرام ہے, سر پر کپڑا رکھنا چاہیے, حتیٰ کہ تنہائی میں عورت تو برے نہ سر نماز بھی نہیں ادا کر سکتی. چوتھا ایسا اگر سر کا برے نہ ہو عورت کا تنہائی میں اس کی نماز نہیں ہوتی, سر ڈانپا ہوا ہو تب اس کی نماز درست ہوتی ہے, تنہائی میں چلے جائے کہ کھلا سر سامنے اجنبیوں کے سامنے لے جائے یہ تو حرام ہے ناجائز ہے. عیسائیوں کا یہودیوں کا دہریوں کا یورپینوں کا مغربیوں کا جس کو آج کل تہذیب اور کلچر میں شمار کیا جاتا ہے یہ تو بد تہذیبی ہے. ہاں چہرہ جو ہے وہ اگرچہ سطر میں نہیں ہے لیکن اس کو بھی ڈانپنے کا حکم ہے کہ خطرے سے بچ جائے, ہاتھ اور چہرہ یہ سطر میں نہیں ہے, باقی سب جسم سطر کے اندر داخل. تو آپ ناراض ہو گئے اور فرمایا اس کو کہو سر پر دوپٹہ لے اوڑھنی لے, اور وہ پیدل چل بھی نہیں سکتی کرے اور اس کی بجائے پھر کوئی جانور قربانی کر دے دے, یہ تو یہ قسم کا کفارہ, اگر جانور نہیں ہے قسم کا کفارہ اس کے ذمہ آئے گا, جیسے کوئی قسم اٹھاتا ہے پھر اس کو توڑتا ہے اس کا کفارہ, دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا, یا اس کی طاقت نہیں ہے تو تین دن روزے رکھنا مسلسل, یہ قسم کا کفارہ یہ ادا کرنا پڑے گا. اور ناجائز منت کو توڑنے کا آپ نے حکم دیا. اسی طرح ایک شخص لڑکھڑاتا ہوا بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے جا رہا تھا, لوگوں نے پوچھا کیا کس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ یہ پیدل حج کرے گا, حضور نے فرمایا کہ خدا تعالی غنی ہے کہ اس بوڑھے کو اس طرح سزا دے, چل تو سکتا نہیں پاؤں اس کے لڑکھڑاتے ہیں, دونوں سے لڑکھڑاتا ہوا جا رہا, فرمایا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس سوار ہو اس کو سوار کراؤ سواری پر لے جاؤ اور اس کو حج کراؤ, اور اس کی بجائے یہ قسم کا کفارہ ادا کرے کہ آپ کو ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کر لے. تو یہ آپ نے فرمایا یہ نظر کے بارے میں, جتنی بھی ناجائز, اگر ہمارا یہ کام ہو گیا ہم اپنے دوستوں کو سینما دکھائیں گے یا شراب پلائیں گے یا کوئی حرام کام کرائیں گے یا فلاں قبر پر ہم اتنا چڑھاوا چڑھائیں گے اتنی دیگیں لے جائیں گے، یہ سب ناجائز نظریں ہیں، حرام ہیں، ان کو توڑنا چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. کسی قسم کی ناجائز نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے، حضور کا فرمان ہے معصیت کی نظر کو توڑو ختم کرو. البتہ اطاعت کی نظر ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اتنی مرتبہ، اتنے محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کو پورا کرو. اس کو پورا کرنا یہ نیکی کی مشمار ہے جو جائز نظر ہے. اور ابرار لوگ جو ہوتے ہیں نیکوکار، وہ اس قسم کی جائز نظروں کو پورا کرتے ہیں جن کو پورا کرنے کا حکم ہے. اور اس کے علاوہ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہوگا. یہ قیامت کا دن سختی انتہائی درجے کی ہوگی، گھبراہٹ بہت سخت ہوگی بے انتہا، اور مختلف مرحلے وہاں آئیں گے. لیکن اللہ تعالی جس کو چاہے گا ثابت قدم رکھے گا. الا من شاء، ساری مخلوق دہشت میں آئے گی، بے ہوشی طاری ہوگی. ہاں اللہ جس کو چاہے گا اس کی ہوش حواس قائم ہوں گے. ایسے مرحلے بھی آئیں گے کہ اللہ کے پاک نبی بھی اللہ مسلم سلم پکاریں گے، اے اللہ بچا لے آج کے دن کی سختی سے. یہ مختلف مرحلے ہوں گے. تو اللہ تعالی جس کو بچائے گا اس دن کے شر سے، یہ بے انتہا تلخی ہوگی، بے انتہا حبس ہوگا، گرمی ہوگی، پیاس ہوگی، اور اوپر سے خوف ہوگا، بعض پرس ہوگی، تو وہ اس کا شر بہت پھیلا ہوا ہوگا. اس دن سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. یہ ان نیکوکاروں کی دوسری صفت ہے، ایک جائز منت کو پورا کرتے ہیں اور دوسرا قیامت کے دن سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، جس کا شر اور برائی بہت لمبی چوڑی ہوگی اور بہت پھیلی ہوئی ہوگی.